więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, jest godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 536 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Na wniosek prezydenta niektórzy przedsiębiorcy na 3 miesiące mają zostać zwolnieni ze składek na ZUS. Władze Lombardii apelują do włoskiego rządu o dalsze zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wzrosła do 536, z czego 5 osób zmarło, podało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki dotyczą 20 osób z województwa mazowieckiego, 15 z województwa łódzkiego, 5 z wielkopolskiego, 2 z kujawsko-pomorskiego i po jednej z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Łącznie w sobotę resort zdrowia potwierdził 111 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zamiast odroczenia składek ZUS, zwolnienie na 3 miesiące dla niektórych małych firm i samozatrudnionych. Taką zmianę w rządowym projekcie specjalnej ustawy dotyczącej gospodarczego pakietu rozwiązań łagodzących skutki pandemii zapowiedział prezydent. Decyzję podjęto na spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem, ministrem rozwoju, a także prezesami ZUS-u i Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwotnie w rządowym projekcie ustawy pojawiła się propozycja, by składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców były odroczone. Jak mówił dziś prezydent Andrzej Duda, przedsiębiorcy sygnalizowali, że to rozwiązanie jest niewystarczające. Ja uznałem, że po prostu wprowadzenie trwałego zwolnienia, to znaczy takiego, że przez 3 miesiące będzie można nie zapłacić składek na ZUS i nie będzie trzeba tych składek już potem płacić, to znaczy, że to nie będzie żaden dług wobec ZUS-u, tylko po prostu będzie to zwolnienie najnormalniejsze w świecie. Musi zostać do ustawy wpisane. Ze składek miałyby być zwolnione mikrofirmy, których przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego tego roku. Państwo dopłaci też do pensji pracowników, do 40% średniego wynagrodzenia wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy. Te rozwiązania będą, jak szacują eksperci, kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. Mówił prezydent. Zapisy projektu specustawy zostaną omówione na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Naukowcy z Politechniki Śląskiej pracują nad przygotowaniem i uruchomieniem stanowisk szybkiego mierzenia temperatury w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Uczelnia zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych. Jak mówi profesor Zimowit-Ostrowski, kamery mogą być użyte do bezdotykowego badania temperatury pacjentów i osób przekraczających próg placówki. Potrafimy zmierzyć temperaturę z dokładnością do kilku dziesiątych stopnia Celsjusza. Szacujemy, że proponowane rozwiązanie pozwoli w wystarczającą dokładnością odfiltrować pacjentów, którzy są podejrzani, i przebadać ich klinicznie potwierdzonymi metodami pomiaru temperatury. Według zapowiedzi kamery termowizyjne mają zacząć działać od poniedziałku. Teraz trwają jeszcze prace instalacyjne. System ochrony zdrowia w Lombardii może się załamać z powodu licznych nowych zakażeń koronawirusem. Ten włoski region jest najbardziej dotknięty pandemią. Gubernator Attilio Fontana zwrócił się do rządu z apelem o pomoc i drastyczne zaostrzenie środków bezpieczeństwa. W Lombardii w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 500 osób. Stwierdzono ponad 3000 nowych zakażeń. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Bergamo i w Bresci. W regionie może zabraknąć miejsc na oddziałach intensywnej terapii. W Lombardii pracuje nadal ponad połowa fabryk. Lokalne władze domagają się, aby rząd nakazał je natychmiast zamknąć i zaangażował wojsko, które pomogłoby policji w walce z łamaniem zakazu opuszczania mieszkań bez powodu. W ciągu tygodnia na terenie Włoch odnotowano ponad 50 tysięcy takich wykroczeń. W Rzymie policja kontrolowała w sobotę wszystkie poruszające się samochody. W południe ruch praktycznie zamarł. Włoskie telewizje pokazały film zrealizowany w centrum Neapolu, gdzie mimo zakazu na ulicach były tłumy ludzi nie zachowujących żadnych środków bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju oraz na południu okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów śniegu. Będzie od zera na południowym wschodzie około 3 stopni w centrum, do 6 na północnym zachodzie. Chłodniej za to w rejonach podgórskich, od minus 5 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci.

22 marca zapraszam na spotkanie do godziny 8 w Muzycznych Rozmowach, a przywitałem się z Państwem psalmem 37. Powiesz Panu swą drogę, a on sam będzie działał w wykonaniu Małgorzaty Chutek. To jest taka płyta, która leży już u mnie jakiś czas i cały czas mam nadzieję, że uda mi się Małgorzatę Chutek zaprosić na osobną audycję. Ale ponieważ dzieje się tak, jak się dzieje i wszyscy doświadczamy ciężkiego czasu i w Polsce, i w Europie, i na świecie, pomyślałem sobie, że psalmy, które są takimi 150 medytacjami nad fenomenem działania Boga w życiu człowieka i tym, że człowiek może się do Boga zwracać i nie pozostać bez odpowiedzi, że te psalmy będą najlepszym sposobem na to, aby dzisiaj do Państwa mówić muzycznie i nie tylko. marcin.witan@polskieradio.pl. Pewnie Państwo znają ten adres. Jeśli ktoś chciałby między 6 a 8 jeszcze napisać, może uda się wymienić jakieś uwagi. A na jaki temat? No to się zaraz Państwo dowiedzą. Ja chciałbym dzisiaj troszeczkę popytać muzyków, czy ludzi, którzy są z tym światem muzyki chrześcijańskiej związani, jak to im się w tym czasie żyje, jak jest z ich nastrojem, z przekonaniami o tym, jak będzie, jak jest z tą modlitwą w Bogu pokładaną nadzieją. No i to będziemy troszkę ilustrować muzycznie. Za chwilę zatem prosto z Jasnej Góry ojciec Andrzej Grat Paulin powie nam kilka rzeczy, a zanim to się stanie, Małgorzata Chutek, Pan światłem i zbawieniem moim. Obecna sytuacja, której doświadczamy, pokazuje nam, jak bardzo człowiek ceni sobie życie. Warto też pamiętać, że czas, który przeżywamy w liturgii, to czas Wielkiego Postu, czas, który przygotowuje nas do świąt Wielkiej Nocy. Czas, który powinniśmy też poświęcić na wejrzenie w siebie, na pewną refleksję, zanurzenie się w modlitwie. I sytuacja, którą w Polsce i w świecie przeżywamy, paradoksalnie, ale może nam pomóc ten czas Wielkiego Postu też i dobrze przeżyć. Takiej łączności w byciu sam na sam w relacji do Boga. Obecna sytuacja, ograniczona możliwość uczestnictwa w zgromadzeniach, czyli więc także i w liturgii, sprawiła i odkryła w nas wszystkich ogromną potrzebę modlitwy, ogromną potrzebę spotkania na liturgii, ogromną potrzebę Pana Boga. Jasna Góra jako sanktuarium trwa w ogólnokościelnej, w ogólnoświatowej modlitwie o ustanie epidemii, pandemii koronawirusa. Dajemy też dzięki różnym kanałom możliwość włączenia się w liturgię, która tutaj na Jasnej Górze nieustannie trwa w swoim normalnym rytmie. I jak to też widzimy, spotkało się to z życzliwością odbiorców. Widzimy, że te kanały dystrybucji sygnału z Jasnej Góry, a więc przede wszystkim kanał YouTube'owy, Radio Jasna Góra, transmisja z Kaplicy Matki Bożej, niektóre msze święte są także dostępne na ogólnopolskim programie Telewizji Polskiej. Telewizja Trwam też transmituje tą Eucharystię. Widać, jak wiele osób w tym czasie uczestniczy, chce się wspólnie modlić, jak bardzo tego wszyscy potrzebujemy, jak wszyscy szukamy tej sposobności spotkać się z Bogiem i dobrze, że pomimo trudności i ograniczeń chcemy korzystać z dostępnych środków, które daje nam internet, telewizja czy radio. Ta szczególna modlitwa tutaj na Jasnej Górze o ustanie pandemii koronawirusa jest zanoszona już od dłuższego czasu podczas jasnogórskiego apelu o godzinie 21, gdzie w tą modlitwę włączamy także śpiew, modlitwę suplikacji, czyli to wołanie, błaganie skierowane do Boga o oddalenie tej epidemii. Codziennie w Kaplicy Matki Bożej mamy możliwość uczestnictwa we mszy świętej sprawowanej o godzinie 20 w tej jednej specjalnej intencji. Tą mszę świętą transmituje od poniedziałku do piątku Telewizja Polska, program trzeci. Transmitowana jest także msza święta o godzinie 13:30 od poniedziałku do soboty. Tą mszę świętą transmituje Telewizja Trwam. W niedzielę o 9:30 transmisja mszy świętej przez Telewizję Trwam, o godzinie 11:00 przez Telewizję Polską. Oczywiście można też uczestniczyć duchowo, łącząc się w każdej mszy świętej poprzez nasz YouTube'owy kanał. Dodatkowo też codziennie płynie ta modlitwa w radiu Jasna Góra na 106 FM, które transmituje msze święte z Kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 6, 11, 15, 30 i 20. A dodatkowo też modlitwa oprócz tej stałej różańcowej o godzinie 7.30 rano i 16.00, także na antenie Radia Jasna Góra w tej jednej specjalnej intencji łączymy się w modlitwie różańcowej o godzinie 13.30. Wszystkim z serca błogosławię, życząc każdemu i każdej Bożego błogosławieństwa w tym trudnym dla nas czasie. I niech dla nas wszystkich będzie to też czas, którym chciejmy odnaleźć obecnego mimo wszystko Pana Boga, a też dzięki tej relacji z Bogiem bądźmy wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oh. Zostań w domu z Trójką. No właśnie. Zostań w domu z Trójką. Zachęcamy Państwa tym bardziej, że Małgosia Chutek tak pięknie śpiewa. Psalm 23. Pan światłem i zbawieniem moim, Pan pasterzem moim, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Słuchałem wielu wykonań tego psalmu. To jest jeden z najbardziej popularnych psalmów, różnie wykonywanych. No i szczególnie ten przypadł mi do gustu. Taki refleksyjny, wolny, rozwijający się, ale bardzo piękny. Mam nadzieję, że te psalmy jakoś Państwu pozwolą lepiej wejść w ten dzień i ten czas. I w ogóle zachęcam do czytania psalmów. Tam można znaleźć wszelkie odcienie ludzkich przekonań, ludzkich intencji, stanów ducha zanoszonych wobec Boga. Ksiądz Andrzej, ojciec Andrzej Grad Paulin mówił o sytuacji na Jasnej Górze, a za chwileczkę wypowie się Michał Guzek. To Państwo zapewne znają człowieka, prezes Fundacji Chrześcijańskie Granie, wielokrotny gość Muzycznych Rozmów, człowiek, który bardzo się dobrze orientuje w tej przestrzeni muzyki chrześcijańskiej, zna wielu ludzi. No jego także jakoś ten czas dotyka. No i właśnie posłuchajmy teraz, co powiedział w rozmowie ze mną. Jakie echa dochodzą do Ciebie w związku z tym czasem trudnym, jaki przeżywamy? Czy bardziej takie, że oto mamy niespodziewane rekolekcje, czy też mamy wielki post bez grania, występowania i jest to duży problem? Jak Ty to odbierasz? Myślę, że ci, którzy chcą grać, to oni grają nadal, chociażby Antonina Krzysztoń, czy Mateusz Banasiuk, czy wielu innych takich twórców. Jeszcze warto wspomnieć o Tomku Budzyńskim. Na przykład oni na co dzień, prawie codziennie albo raz w tygodniu mają live'a w internecie, na Facebooku. Można powiedzieć, że ta muzyka dalej funkcjonuje. To jest czas oczywiście, można powiedzieć, zamknięty. Zespoły nie mogą grywać w takim formacie, jak było to wcześniej. Oczywiście to jest trudny moment. Trudny moment dla tych, którzy mieli jakieś kontrakty koncertowe i chcieli grać więcej. Ale myślę, że większość tych koncertów zostanie przeniesionych z tej racji. Część muzyków, z tego co pamiętam, w lutym, marcu, w kwietniu mniej grała zazwyczaj. Oczywiście był to zazwyczaj okres Wielkiego Postu, więc on w jakiś sposób ograniczał granie po Bożym Narodzeniu, po graniach kolędowych. Zazwyczaj ta scena czekała na ten czas wielkanocny i można powiedzieć od kwietnia, maja ruszał sezon koncertowy, więc od tej strony szczęśliwie można powiedzieć, że nie jest najgorzej. Oczywiście ta sprzedaż poprzez sklepy internetowe też ona trochę w tym momencie siada, bo wszystko siada w tym kontekście, więc chrześcijańskie granie.pl troszeczkę funkcjonuje w mniejszym zakresie. Ale to wszystko w gruncie rzeczy w Wielkim Poście bardzo dobrze się składa na takie hasło Memento Mori i to jest moment właśnie, żeby zatrzymać się i skupić się na męce Jezusa Chrystusa, na Jego śmierci, bo w niej po prostu możemy znaleźć nadzieję i myślę, że jako chrześcijanie możemy być to solą w tym świecie i jesteśmy wielokrotnie, dając nadzieję, bo możemy wchodzić właśnie te wszelkie informacje w to, co mówią media, ale to coraz bardziej widzimy, że to nie ma dużego sensu. Taką najlepszą wiadomością jest wiadomość, która się nazywa Ewangelia Jezusa Chrystusa, która mówi jedno, jest śmierć, ale jest i życie, jest zmartwychwstanie. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w życie, wierzą, że to królestwo jest tutaj, teraz, ale i to królestwo czeka już za chwilę po tej drugiej stronie, można powiedzieć. Więc nie traćmy nadziei w tym czasie. Słuchajmy muzyki, która niesie dobrą nowinę, bo ona ma nadzieję, a myślę, że to, czego zawsze nam potrzeba, a w tym czasie szczególnie, to słów nadziei. Gdy ktoś powie słowo złe, Ty mów, Jezu, ufam Tobie. Kiedy będzie bardzo źle,

a przynajmniej tutaj w Europie i we wszystkich tych krajach zagrożonych koronawirusem. Ale staram się też żyć normalnie, no, wypełniać swoje obowiązki, zajmować się córką i to najważniejsze, mieć kontakt ze swoimi odbiorcami, ze swoimi fanami, którzy no, czekają też na moją twórczość, na moje piosenki. I chociaż nie mogę się z nimi spotkać na koncertach, bo wszystkie zostały odwołane, to dzięki internetowi mogę mieć z nimi cały czas kontakt. Te odwołane koncerty to marzec, czy jeszcze później? Marcowe, kwietniowe, no i wszystko wskazuje na to, że zostaną odwołane także majowe, co jest dla mnie o tyle dotkliwe, że gram koncerty tak zwane papieskie, oparte na poezji Karola Wojtyły. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, więc tych koncertów mam zaplanowanych naprawdę dużo na maj. Więc jeżeli to zostanie odwołane, no to będą oczywiście wielkie straty, no ale to nie jest w tym momencie aż tak ważne. Ważne, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni i żeby tę walkę z koronawirusem wygrać. Natomiast no, jeżeli patrzę na to z takiego punktu widzenia krytycznego, pragmatycznego, no to są to trudne momenty, takie, których jeszcze nie było. To nie jest odwołanie jednego koncertu czy tam dwóch, kiedy mieliśmy jakąś żałobę narodową, no tylko to są poważne sprawy. Myślę, dla wielu branż, ale dla branży artystycznej to są straty ogromne. No właśnie, nagle ten podstawowy sposób zarabiania zostaje zawieszony, ale powiedziałeś o swoich fanach, o swoich słuchaczach. Czy zaobserwowałeś na przykład jakieś częstsze sięganie przez nich do mediów społecznościowych, czy na twojego Facebooka wchodzenie, gdzie nie wiem, gdzie są jakieś utwory, czy też na przykład... No, przede wszystkim ja wyszedłem z taką inicjatywą, żeby coś ludziom dać i z tymi ludźmi być, bo to jest na takiej zasadzie, że to oczywiście oni coś dostają ode mnie, ale ja też dostaję bardzo dużo od nich. Dla mnie od jakiegoś czasu to jest niesamowite, że tak wielu ludzi ogląda moje koncerty online. Zrobiłem dwa takie koncerty, ostatni w czwartek 19 marca. Miałem zresztą zaplanowany koncert w Poznaniu wtedy i postanowiłem nie rezygnować jakby z tego koncertu, tylko zagrać go ze swojego prywatnego studia. Mm-hmm. I no to jest niesamowite, jak ogromny to jest odbiór, jak ogromna wdzięczność ludzi za to, że ja jednak z nimi jestem, że gram, że jesteśmy razem. No niektórzy twierdzą, że to jak terapia, inni nawet powiedzieli, że ta muzyka jak szczepionka na koronawirusa. Więc to są takie naprawdę niesamowite głosy wdzięczności, wsparcia od ludzi, którzy są po drugiej stronie i możemy dzięki właśnie internetowi, tym transmisjom, streamingom być razem. Powiem jeszcze, że wrzuciłem do internetu piosenkę, którą napisałem o świętej Jadwidze Śląskiej. Okazuje się, że to jest patronka, teraz ogłoszona patronka walki z epidemią, bo tuż przed ogłoszeniem tego stanu zagrożenia w Trzebnicy odnaleziono jej szczątki. I te szczątki zostały jak relikwie umieszczone na wieży bazyliki w Trzebnicy i zostały ogłoszone właśnie. I święta została ogłoszona właśnie świętą walki z tą epidemią koronawirusa. A ja wtedy, kiedy pisałem tę piosenkę na zamówienie zresztą, nie miałem o tym żadnego pojęcia. Teraz rzuciłem tę piosenkę do internetu na Facebooku. Ma już tam 70 tysięcy wyświetleń i bardzo dużo udostępnień, ponad 1000. Więc to jest niesamowite, że też w taki sposób możemy się zawierzyć świętej ze średniowiecza, która wtedy rzeczywiście walczyła z zarazą, pomagała chorym, trędowatym. Może i teraz za jej stawiennictwem przyjdzie ratunek. Bardzo to ciekawe. Zachęcamy Państwa oczywiście do sięgnięcia. Czy trzeba sobie wpisać jakiś specjalny tytuł tej piosenki? Może? Księżna Jadwiga. Księżna Jadwiga, zachęcamy Państwa. Jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie, Marcinie. Powiedz mi, czy myślisz, że ten okres, w którym jesteśmy, no nie wiadomo jak długo to potrwa, który pokrył się z czasem wielkopostnym, czy on jest tak twoim zdaniem jakąś szansą dla nas? Jako społeczeństwa, może węziej, chrześcijan? Ja myślę, że w ogóle takie sytuacje kryzysowe to mogą być szansą albo szansą na pogłębienie nas. Takich najważniejszych, wydaje mi się, wartości, przewartościowanie też różnych rzeczy. Okazuje się w takich sytuacjach kryzysowych, co tak naprawdę jest ważne. Jak wiele rzeczy jest jednocześnie zbędnych. Choć myślę, że jak to będzie trwało, to będą się wyzwalały także złe emocje i tych się boję, więc to wszystko zależy od nas. Myślę, że ta pandemia jest takim papierkiem lakmusowym, taką próbą dla nas wszystkich, kim jesteśmy, i na to pytanie będziemy sobie mogli odpowiedzieć. Ja oczywiście mam taką nadzieję, zawsze patrzę w stronę światła, że to światło zwycięży i że mimo mroków ciemności, która na pewno też się w nas odezwie, bo to będzie zwątpienie, przede wszystkim lęk potworny o byt, o przyszłość, to dobro w nas zwycięży i zdamy sobie sprawę, że bliskość z drugim człowiekiem, że miłość, że rodzina, że Bóg to są wartości, na których warto się trzymać i które dają nam oparcie w najtrudniejszych momentach życia. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za te krzepiące słowa. Bardzo nam dzisiaj rano w programie trzecim także potrzebne. Marcin Styczek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich trójkowych słuchaczy, wszystkich słuchaczy muzycznych rozmów i Ciebie, Marcinie. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia już twarzą w twarz. Bardzo dziękuję. Składaj w jedną całość kawałki mego ja, obietnicą dotrzymaną. Pozwól mi się stać, wyciągnij drzazgi z oczu i pomóż dźwigać krzyż. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. O niebo, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha, przyjdź, uzdrów moją myśl. Przez miłosierdzia bramę pozwól mi dziś przejść. Nie zasłużyłem, Panie, na łaskę ani śmierć. Tęskniłem wciąż za mało, by serce mogło bić. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. Ciemności nie chcę więcej, niech światło Twoje lśni. Przyjdź, uzdrów moje serce, przyjdź, uzdrów moją myśl. Niepodzieloną miłość ukrywa gwiezdny pył. Twe serce w moim było, uczyło mnie jak żyć. Niech niebo dzisiaj śpiewa, niech ziemia niesie pieśń. Przyjdź, uzdrów moje trzewia, przyjdź, uzdrów imię me. Tęsknoty mojej ręce do Ciebie, Panie, lgną. Krew płynie coraz prędzej, już ma choroby dość. O Panie, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha, przyjdź, uzdrów moją myśl. Zostań w domu z Trójką. Marcin Styczeń, Przyjdź, uzdrów, piosenka i tekst Leonarda Cohena, który odszedł od nas w roku 2016, a tekst w tłumaczeniu Marcina Stycznia, bardzo udanym, pochodził z płyty Lubię gadać z Leonardem. No to teraz jeszcze jedna wypowiedź, jeszcze jedna rozmowa z księdzem Andrzejem Daniewiczem. Ksiądz Andrzej Daniewicz, lider, założyciel zespołu La Palotina. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Jak się żyje bez grania w Wielkim Poście? Nie wiem, czy bez grania. No jestem w domu, mam tutaj instrumenty akurat, więc no sięgam po gitarę. Akurat pracowałem trochę nad nowymi piosenkami, także. Natomiast na zewnątrz rzeczywiście nic się nie dzieje. Nie ma tych wyjazdów, nie ma wyjść, bo tak ma być teraz. Czy to jest dla ciebie sytuacja bardzo trudna? Czy ona bardzo zaburza twoją codzienną aktywność? Bo oczywiście jesteś także, jesteś księdzem, jesteś kapłanem w parafii na Skaryszewskiej, ale jesteś także muzykiem. Czy to jakoś jest dla ciebie duże wyzwanie? Od tej strony to chyba nie. Ja raczej postrzegałem siebie zawsze, i to tak jest teraz też, jako tego, który coś tam tworzy, pisze, układa. Mniej aktywnie działałem ostatnio, więc nie odczuwam tego pod tym względem tak bardzo. Natomiast gdy chodzi o kapłaństwo, to prowadzimy nadal duszpasterstwo w takim stonowanym, co do liczebności, kształcie. Są msze święte u nas w kościele. W sumie, no tak szczerze mówiąc, niewiele się zmieniło poza pewnym stopniem aktywności duszpasterskich i muzycznych. Jak w kontekście czasu, w jakim jesteśmy, to znaczy ta cała nasza sytuacja, w jakiej się znajdujemy, przepadła na okres wielkopostny. Czy to twoim zdaniem, albo może w twoim przepowiadaniu, czy w twoim myśleniu o tej sytuacji, czy w twoim duchowym życiu, czy to jakoś te dwie rzeczy się nakładają jako pewna szansa? No, chciałbym patrzeć na wszystko w duchu wiary. Uczę się tego. To jest potężna lekcja i wyzwanie. Trudno, tak szczerze mówiąc, skupić się na czymś konkretnym, jakby uciec w taką wąską kubaturę własnego życia, no bo wiemy, że świat bardzo cierpi i dlatego no jest pora, żeby wierzyć w moc Boga i w Jego dobroć, w Jego miłosierdzie, w Jego ingerencję, która jest bardzo potrzebna. Czy to jest, może być jakiś rodzaj natchnienia, czy może powstać coś na przykład, co będzie miało swoje korzenie w tej sytuacji teraz? Bo mówisz, że piszesz. Chociaż bardziej może powiem, że pisałem jeszcze 2-3 tygodnie temu, kiedy to do nas dotarło, po prostu stanęło we drzwiach, no to jakoś tak pomyślałem, że może nawet nie przystoi, jeśli o jakimkolwiek natchnieniu myślę ja osobiście, to głównie do modlitwy, bo jest jej więcej, to trzeba przyznać. No a z czasem może, jeśli Pan Bóg pozwoli, spojrzeć na to już z pewnej perspektywy, to myślę, że to będzie potężna moc twórcza też. I może się pojawić za jakiś czas jeden lub kilka utworów La Palotiny, które będą miały swoje korzenie w tym czasie. Tak, mam nadzieję, chociaż też widzę, że te utwory, które pisałem niedawno, jeszcze przed przyjściem koronawirusa do Polski i do Europy, no tak ze zdumieniem patrzę na to, że one trochę to zapowiedziały, więc nie wiem, co się dzieje ze mną i wokół mnie, ale chcę się przede wszystkim modlić, chcę być roztropny, ale też odważny, odważny wiarą. Bardzo ci dziękuję i w takim razie życzę także takiego też przepowiadania, takiej odwagi, takiego zaufania i dla mnie też, jako dla rozmówcy, jest to ważne, co mówisz, bo też potrzebuję z wielu rozsądnych źródeł słów otuchy, wsparcia i zawierzenia. Bardzo przede wszystkim to ostatnie. Zawierzenie niech będzie w naszych sercach. Dziękuję również. Dziękuję ci, Andrzeju. Do usłyszenia. Z Bogiem. pocałować mnie chce. Ty w mocy swej mnie zachowaj, uciekam się dziś pod twoją obronę. Najszczerzej chcę dziś być twoim zakonem. O, jak cenna jest twoja myśl, mój panie. O, jak mądre władanie. Gdybym chciał jeszcze bliżej być, twych świętych ran, znałbym to, co nieznane. Tam, gdzie zło nie ujawnia swych prac, gdzie Bogiem śmią być pragnienia. Gdzie świat przekabacić mnie chce, ty łaską swą mnie przemieniaj, oddaję się dziś pod twoją opiekę. Najszczerzej chcę być niebieskim człowiekiem. Udawać, że wierzę, nie chcę już grzecznie brać miłość niecałą. Otwórz wierzeje, a zamknij przesmyki. Głupia otwartość, nie zdarzy się więcej. Zaprzeć się siebie i czuć się jak w niebie. Umiem już, potrafię już. Ksiądz Andrzej Daniewicz i nie tylko, jak państwo słyszeli, bo i wokalistka La Palotina, Nie ja, jeden z piękniejszych i nowszych utworów, bardzo aktualnych na ten czas. Zapraszam państwa do pozostania z programem trzecim i ze mną w muzycznych rozmowach po godzinie 7. Będziemy kontynuować rozmowy z muzykami i ilustrować się ich muzyką i nie tylko. I jeszcze na koniec tej godziny z płyty Miłość nad Wisłą, ostatniej, najnowszej płyty zespołu La Palotina. Naprawdę, przyjdź. Jak głęboko się zanurzysz w niespokojne wody, jak głęboko się zadłużysz w Bogu bez urody,